kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilirler. Onu mutlak galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler.